Optima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 dzień sierpnia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie trwają centralne uroczystości Święta Wojska Polskiego. Za chwilę się tam przeniesiemy. Papież Franciszek apeluje o zaprzestanie walki i pokój w Afganistanie. W tym serwisie także o pewnym wyjątkowym spektaklu, który odbędzie się dziś w Kruszynianach na Podlasiu. Zwycięstwo to wpisało się na trwałe w historii Polski, Europy i świata. Tak w rocznicę Bitwy Warszawskiej mówił prezydent Andrzej Duda. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta odprawa wart z okazji Święta Wojska Polskiego. Prezydent zwracał też uwagę na znaczenie dotrzymywania sojuszy. W przemówieniu głowy państwa przysłuchiwał się Karol Darmoros, który jest przed grobem nieznanego żołnierza. Pacta sunt servanda, tak prezydent Andrzej Duda zapewniał o przywiązaniu Polski do sojuszniczych zobowiązań, zarówno w ramach NATO, ale i w relacjach dwustronnych. W tym kontekście prezydent mówił, że dotrzymywanie umów dotyczy także obszaru gospodarki. Zapewniam wszystkich, że będę stał cały czas na straży konstytucyjnych zasad, w tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych. Uroczystość na Placu Piłsudskiego powoli dobiega końca. Następnie odbędzie się wojskowy przemarsz krakowskim przedmieściem. Ta defilada zakończy się w Muzeum Wojska Polskiego, gdzie zaplanowano piknik Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Mówił Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Przypomnijmy, że historię Cudu nad Wisłą przybliża serwis specjalny Bitwa 1920 gov.pl, który Polskie Radio z biurem programu Niepodległa przygotowało z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Papież Franciszek zaapelował o pokój i wejście na drogę dialogu w Afganistanie oraz o zaprzestanie walk. Swój apel wystosował podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie. Franciszek powiedział: przyłączam się do jednomyślnego zaniepokojenia sytuacją w Afganistanie. Proszę was, byście razem ze mną modlili się do Boga pokoju, aby zamilkł szczęk oręża i by można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu. Według najnowszych doniesień negocjatorzy talibów udali się do Pałacu Prezydenckiego w Kabulu, by przygotować przekazanie władzy. Przywódcy talibów przebywający w Katarze ogłosili, że nakazali bojownikom powstrzymanie się od przemocy w Kabulu i zezwolenie wszystkim, którzy chcą, na wyjazd z miasta. Nie chcemy, by nawet jeden afgański cywil został zraniony lub zabity, gdy przejmiemy kontrolę, ale nie ogłosiliśmy zawieszenia broni, powiedział agencji Reutera jeden z przedstawicieli talibów. Na koniec wracamy do obchodów Święta Wojska Polskiego. W Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach pod patronatem Polskiego Radia odbędzie się dziś spektakl organizowany przez polskich Tatarów w rocznicę Bitwy Warszawskiej. Mówi prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczpospolitej Jacek Wiejski-Górski. Chciałbym państwa serdecznie zaprosić na trzecią edycję koncertu Niepodległości w Kruszynianach, którą współorganizujemy z polskimi Tatarami. Będzie to jednocześnie 37. edycja koncertu Niepodległości, wydarzenia, które powstało w Muzeum Powstania Warszawskiego w 2009 roku i od tamtego czasu cyklicznie jest prezentowany zarówno w Muzeum Powstania Warszawskiego, na Zamku Królewskim, na Westerplatte, ale także właśnie dzięki gościnności społeczności polskich Tatarów. Po raz trzeci spotkamy się z naszymi słuchaczami. Początek spektaklu w Kruszynianach o godzinie 15:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Na termometrach od 21 do 25 stopni, na północy cieplej, do 30 na południu. W całym kraju na przemian słońce i chmury przelotnie popada nad morze. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co dzieje się z danymi zbieranymi w Narodowym Spisie Powszechnym? PESEL czy nazwisko są potrzebne, żeby było wiadomo, kto już się spisał, a kto jeszcze nie. Przekazane dane stają się anonimowe i nie można ich powiązać z konkretną osobą. Dane są bezpieczne. Chroni je tajemnica statystyczna. Dowiedz się więcej na spis.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, no to, to super. Barbara, idziemy. Media Expert jest tu. Teraz Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 15 sierpnia 1920. Pamiętamy. Rozmawiają Piotr Łodej i Tomasz Gajownik. Historycy dzielą bitwę na dwie fazy. Jakie wydarzenia się na nie składały? Pierwsza faza to jest między 13 a 15 sierpnia. Toczą się walki na środkowym i na północnym odcinku frontu. Na odcinku środkowym przede wszystkim dochodzi walka o Radzymin, które trwają dwa dni między 13 a 14 sierpnia. To są walki, kiedy stroną inicjatywną jest strona bolszewicka. Natomiast 15 sierpnia rozpoczyna się koncentryczne dotarcie odwodowych dywizji polskich, dzięki którym udaje się odzyskać Radzymin i polskie jednostki wróciły na linie, które utraciły w ciągu dwóch dni poprzednich. 16 sierpnia, jeżeli chodzi o linie bojowe Przedmościa Warszawskiego, tam toczą się walki bardzo intensywne, ale sytuacja wojsk polskich ulega częściowej poprawie. Na północnym odcinku frontu 14 sierpnia na linii Wkry podejmuje działania 5. Armia generała Sikorskiego, mając przeciwko sobie siły 4. i 15. Armii. Ciężkie walki toczą się pod Pułtuskiem i Sorockiem, ale co jest istotne z punktu widzenia samej Bitwy Warszawskiej, 15 sierpnia 203. Pułku Łano zdobywa sztab Armii Sowieckiej, a wraz z nim kancelaria, przede wszystkim szyfry wojskowe. I te szyfry umożliwiają nam zakłócanie kontaktu między sztabami poszczególnych wielkich związków operacyjnych, co prowadzi do tego, że już w trakcie Bitwy Warszawskiej 4. Armia jest głucha, jeżeli chodzi o łączność z pozostałymi jednostkami i nie przychodzi na pomoc tym centralnym związkom operacyjnym, które miały zdobywać Warszawę. To było jedno z najważniejszych i najbardziej kluczowych momentów w dziejach tej bitwy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka literacka. Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Dziś mówić będziemy o Bitwie Warszawskiej w kontekście literackim. Gościem Trójki Literackiej jest profesor Maciej Urbanowski, historyk literatury. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie profesorze, zanim Bitwa Warszawska sama stała się tematem powieści czy wierszy, w pewnym sensie niejako generowała literaturę. Mam na myśli te utwory, które pisane były ku pokrzepieniu serc, tak żołnierskich, jak i cywilnych. Kto je pisał i jakie one były? No, pisali je bardzo liczni poeci, powiedzmy ci o dużym już dorobku i czasem amatorzy z potrzeby serca. Pisali to poeci różnych pokoleń, bo był wśród nich nestorzy jak Karol Hubert Rostworowski, także autorzy wierszy znani z Młodej Polski jak Edward Słoński czy Anna Zachorska, ale także to nowe pokolenie wchodzące wówczas do literatury, trochę zaskakujące nazwiska, na przykład Julian Tuwim czy prekursor polskiego futuryzmu Jerzy Jankowski, najpopularniejszy niewątpliwie był Kornel Makuszyński, którego tomy, no, wiersze były rozchwytywane, przynajmniej on sam tak mówił i jego wydawcy, więc to była bardzo liczna grupa żołnierzy, pisarzy czy poetów, którzy chcieli wesprzeć właśnie mową wiązaną Polaków w ogóle, a zwłaszcza żołnierzy na froncie. Co było dominującą treścią tych utworów? Zagrzewanie do walki, patriotyzm? Jak rozkładały się akcenty w tej twórczości? Te utwory generalnie wpisywały się w taki nurt poezji obywatelsko-tyrtejskiej, czyli mobilizującej żołnierzy i społeczeństwo do oporu przeciwko wrogowi. Krzepiły oczywiście serca, że zwyciężymy, ale także one były takimi pierwszymi interpretacjami wojny, jaki ona ma sens, o co się toczy, a więc o wolność, o to, żeby Polska była suwerenna, ale także, że jest odparciem kolejnego najazdu barbarzyńców na Polskę i Europę. No i oczywiście była taka funkcja satyryczna, bo niekiedy strofowano, no właśnie tych tchórzy, prawda, którzy nie chcieli do wojska wstępować, którzy bawili się w Warszawie, gdy na froncie toczyła się walka. No i ośmieszano wroga, bolszewików, kpiono z przywódców sowieckich, kpiono z Armii Czerwonej. No, na pewno dominująca, tak mi się wydaje, była ta funkcja taka mobilizująca właśnie, tyrtejska, klasyczna w przypadku każdej wojny, a tutaj ona no, bardzo mocno rozbrzmiewała. Wspomniał pan o tym, że bardzo liczni pisarze i poeci sami porwali za broń, pisali także na froncie. Jaka jest ta literatura frontowa? Czy tutaj pojawiają się już jakieś refleksje na temat wojny szersze niż tylko właśnie owo zagrzewanie do walki? No myślę, że oprócz poezji najciekawsze tutaj będą dzienniki pisarzy, czy właśnie tych, którzy pisarzami mieli się stać. Myślę tu o zapiskach Władysława Broniewskiego, Stanisława Rembeka, czy Józefa Czechowicza. No to są teksty rzeczywiście, w których mamy takie dokumentowanie wojny z perspektywy zwyczajnego żołnierza na gorąco, ale tam się pojawiają także no, próby jakby interpretowania i oceniania tej wojny i także żołnierze zresztą. One oczywiście, te oceny, interpretacje no, zmieniają się, bo no, pisane jest to właśnie na gorąco, więc te nastroje także, tak jak sama wojna, przecież od entuzjazmu do pesymizmu, to wszystko tutaj ulega pewnej fluktuacji, ale niewątpliwie no, właśnie dzienniki są tutaj obok poezji tymi pierwszymi reakcjami na wojnę, dzisiaj chyba trochę ciekawszymi niż te wiersze. Do obrazu wojny w literaturze wrócimy po przerwie, która już teraz. Gościem Trójki Literackiej jest profesor Maciej Urbanowski. Zostańcie Państwo z nami. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai. Widziałem twarze, miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał puścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem. Gościem Trójki Literackiej jest profesor Maciej Urbanowski, historyk literatury, a mówimy o tym, jak Bitwa Warszawska zapisała się w książkach i wierszach. Panie profesorze, we wszystkich właściwie utworach poświęconych Bitwie Warszawskiej widać głęboki patriotyzm. Czy pisarze, którzy inspirowali się tymi wydarzeniami, mieli świadomość, że nastał moment, który można uznawać za przełomowy w historii Europy? No oczywiście ta świadomość była silnie związana z patriotyzmem i to było jakby to przekonanie w tych tekstach, że to jest moment przełomowy w dziejach Polski, polskie być albo nie być, ale także często właśnie powraca ten motyw o to, że oto ze wschodu naciera kolejna nawała na kształt tej, która już pojawiła się w postaci najazdu kiedyś Czyngischana chociażby, więc tutaj Polacy często w roli obrońców no właśnie cywilizacji zachodniej występują, choć no, to bardziej widać w tych utworach pierwszych, zwłaszcza takich no właśnie mobilizacyjnych. Później ta refleksja no, się różnicuje, jest bardziej subtelna, a potem jak będziemy mieć wiele lat po wojnie w przypadku Józefa Mackiewicza, no to ten patriotyzm będzie już znacznie bardziej, powiedziałbym, krytycznie postrzegany, bo Mackiewicz będzie tę wojnę widział nie tyle w kategoriach starcia no, o takich narodowego, tak bym powiedział, ale starcia no, wręcz takiego cywilizacyjnego, właśnie kulturowego, ale nowego, zupełnie odmiennego od tych, jakie wydarzyły się wcześniej w dziejach, gdzie nie toczą wojny Polacy na przykład z Rosjanami, ale gdzie te podziały są inne zupełnie. Jak jawi się ta wojna? Bo mamy tutaj bardzo różne przykłady. W eskadrze Janusza Meissnera ona jest przygodą, próbą odwagi, wręcz pewnym testem męskości. Z kolei w Koniu na wzgórzu Małaczewskiego mamy wojnę przedstawioną jako krwawy chaos, niszczący wszystko, co żyje. Przy czym, co istotne, jasno sprecyzowane jest, że za ów chaos odpowiadają właśnie bolszewicy. Z kolei u Stanisława Rembeka heroizm miesza się z taką prozą obozowego życia, cierpieniem, nawet filozofią. Kończy się epoka rycerska, zaczyna wojna nowoczesna. Od czego zależało to, jak autorzy rozkładali akcenty? Od ich sytuacji osobistej? Od czegoś jeszcze innego? No na pewno potroszę od tego, jak oni sami przeżywali tę wojnę, w którym momencie wojny się znaleźli, który uznali za kluczowy. Rembek notorycznie wraca do tego epizodu odwrotu, pogromu Polaków na początku lata 1920 roku. Mniej go interesuje ten zwycięski koniec, więc tutaj oczywiście osobiste doświadczenia są bardzo istotne i właśnie to, co pani tu nazywa filozofią wojny, prawda? Jak tą wojnę interpretują, co o tej wojnie chcą powiedzieć, jak ją zapamiętali. Wydaje mi się też, że ważne jest to, w którym momencie dany utwór pokazał, bo no moja taka też teza jest, że im dalej jakby było od roku 1920, no tym ten taki optymistyczny, jasny obraz wojny polsko-bolszewickiej no, stawał się coraz ciemniejszy, no też z różnych powodów. Z powodu tego, jak oceniano Polskę, która wyłoniła się z tego doświadczenia także w końcu lat 30., kiedy Rembek pisze swoje arcydzieło, czyli W polu, no już jest świadomość, że oto nadchodzi nowa wojna, więc pojawiają się te nastroje katastroficzne, a z kolei kiedy pisze swoje znowu drugie wybitne dzieło o wojnie polsko-bolszewickiej Józef Mackiewicz, czy Lewą Wolną w połowie lat 60. No też już widać dobrze, że odparcie bolszewików pod Warszawą no nie ocaliło nie tylko Polski, ale też Europy Środkowo-Wschodniej, więc pojawiają się wówczas no, pytania o sens tej ofiary, sens tego wysiłku. Więc te akcenty no właśnie od tych mniej więcej czynników by według mnie się zależały i różnicowały. Do obrazu wojny polsko-bolszewickiej i bitwy warszawskiej w literaturze wrócimy po przerwie. Jest z nami historyk literatury profesor Maciej Urbanowski. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato. E ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via. Che mi sento di morir. E se io muoio partigiano, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel... Gościem Trójki Literackiej jest historyk literatury profesor Maciej Urbanowski, a rozmawiamy o obrazie wojny polsko-bolszewickiej i bitwy warszawskiej w literaturze. Panie profesorze, jaki jest bolszewik w tych wszystkich dziełach, o których mówimy? Generalnie bolszewik jest oczywiście postacią nieprzyjemną, złą, choć on pojawia się u jednych częściej, u drugich rzadziej. No w najczęstszych, tych zwłaszcza początkowych wyobrażeniach czy relacjach bolszewik jest Rosjaninem zwykle, czasem ma także rysy żydowskie. Rzadziej, tak jak to jest u Żeromskiego, no wskazuje się, że wśród bolszewików także pojawiali się Polacy. No i bolszewik jest zwykle barbarzyńcą, kimś, kto niesie nieład, zniszczenie. To się pojawia w obrazach przede wszystkim zniszczonych dworów, książek, ale także poniszczonych ogrodów, nie mówiąc już także oczywiście o okrucieństwie, z jakim traktuje Polaków czy jeńców. No bolszewik niesie nowy, ponury porządek czy też nieporządek. To dobrze pokazuje Izabela Lutosławska w takich pisanych właśnie na gorąco niemalże wspomnieniach bolszewicy w polskim dworze, gdzie ona opisuje no właśnie taki epizod okupowania jej domu przez bolszewików. I ona tam od razu też dostrzega ten taki specyficzny właśnie ekonomiczny także system, który bolszewicy wprowadzają i także no rozdźwięk między głoszonymi przez nich hasłami i no daleką od ideału brutalną rzeczywistością, ale no, jest to tak na przykład u Rembeka, że bolszewicy właściwie są albo nieobecni, albo okazują nagle swoje bardzo szlachetne oblicze. W Naganie mamy lekarza bolszewickiego, który wbrew oczekiwaniu ratuje piękną Polkę postrzeloną w czasie bitwy. Zresztą potem zostaje przez Polaków rozstrzelany. Mamy też u Małaczewskiego w opowiadaniu Miłosierdzie Ziemi no właśnie wojnę widzianą z perspektywy bolszewika, który w chwili śmierci jakby uświadamia sobie całą okropność ideologii, którą wyznaje, ale także prawdziwość chrześcijaństwa, bo też bolszewicy są wrogami religii. No nie ma tutaj oczywiście postaci szlachetnego bolszewika, albo rzadko się bardzo pojawia. Skoro wspomniał pan o Małaczewskim, w tytułowym Koniu na wzgórzu, symbolem działań bolszewików jest właśnie ów koń, obdarty ze skóry, ale jeszcze żyjący. To jest przedstawienie bolszewików jako pewnego rodzaju antykultury, czy też kultury śmierci? Tak to należy czytać? No tak bym to widział, ten symbol odartego ze skóry konia, wstrząsająco, znakomicie przez Małaczewskiego opisany jest i trochę z perspektywy głównego bohatera, polskiego oficera, symbolem wojny jako takiej, no i właśnie barbarzyństwa, okrucieństwa bolszewickiego, które jakby dotyka nie tylko właśnie sfery cywilizacji, kultury, ale można powiedzieć także tego, co jest naturą, a zarazem to sposób potraktowania tego konia, którego odarto ze skóry, bo skóra była z jakichś tam pragmatycznych powodów cenna, też pokazuje właśnie taki świat, jak to kiedyś potem Hering Grudziński określił komunizm odwróconego dekalogu, w którym właściwie zatracono jakieś elementarne ludzkie wartości. Z kolei Ferdynand Ossendowski w opowiadaniu Loluś Grajek wspomina o najmłodszych uczestnikach zmagań z bolszewikami. Jak ich przedstawia? Czy są inne utwory, które odnosiły się właśnie do najmłodszych? No tak, tutaj rzeczywiście i to znajduje potwierdzenie oczywiście w prawdzie historycznej, tak to nazwijmy. Zresztą Ossendowski często opisywał autentycznych bohaterów. No w tej wojnie znaczną rolę odegrały właściwie dzieci, bardzo, bardzo młodzi ochotnicy, i Ossendowski pokazuje ich szlachetność, ofiarność, patriotyzm. Właściwie z tej perspektywy ta wojna jest taką krucjatą dziecięcą, w której właśnie dzieci niewinne oddają za Polskę swoje życie, i to jest taki obraz, który gdzieś też ewokuje trochę, przynajmniej tak jak czytałem te opowiadania późniejsze, na przykład Powstanie Warszawskie. Dlatego też pojawiali się w tej literaturze bohaterowie dziecięcy, zresztą w reportażach te ranne dzieci żołnierzy, prawda, opisywał na przykład Małaczewski. Powstawały także, co może być pewnym zaskoczeniem, utwory właśnie o wojnie bolszewickiej, pisane dla dzieci, o dzieciach, Białe Róże Heleny Zakrzewskiej, czy Spalonym dworze Janiny Porazińskiej, bardzo zresztą udane i ciekawe. One były wielokrotnie w II Rzeczpospolitej wznawiane i właśnie też miały uczyć patriotyzmu oprócz elementu przygodowego. Do naszej rozmowy wrócimy po przerwie. Jest z nami profesor Maciej Urbanowski. Zostańcie państwo z Trójką Literacką. Mówisz o miłości, czy ty nie Gościem Trójki Literackiej jest historyk literatury profesor Maciej Urbanowski, a mówimy o Bitwie Warszawskiej w literaturze. Panie profesorze, wielokrotnie wspominał pan podczas naszej rozmowy o Lewej Wolnej Józefa Mackiewicza. Ta książka ukazała się po raz pierwszy w roku 1965 i chociaż Mackiewicz docenia zarówno bohaterstwo, jak i waleczność żołnierzy, to zarazem wyraża żal, że bolszewików wówczas nie dobito. Warto jednak zaznaczyć, że on pisał w momencie, w którym ten leninowski chaos ustąpił upiornemu porządkowi stalinizmu, a komunizm pokazał całą szkaradę oblicza. Czy Mackiewicz jednak w swojej tezie jest odosobniony? Jest, czy był odosobniony i sporo na ten temat dyskutowano w tej tezie, która jakoś przewija się przez tę książkę, gdzie zarzuca przede wszystkim Piłsudskiemu i polskim elitom politycznym i wojskowym, że niepotrzebnie zatrzymały ofensywę na Armię Czerwoną, że zawarto pokój ryski w ten sposób pozwolono okrzepnąć reżimowi bolszewickiemu i czego skutkiem oczywiście były wszystkie dramatyczne wydarzenia II wojny światowej i powojennej okupacji Europy Środkowo-Wschodniej. Ale no rzeczywiście na przykład u Floriana Czarneszewicza czy Michała Kryspina Pawlikowskiego pojawiał się ten nierzadki właśnie żal także, że ta wojna została nie tyle przedwcześnie zakończona, co ustalenia tej wojny no, skazywały na przykład wielu Polaków mieszkających za Berezyną na pozostanie w Związku Sowieckim, więc tu oczywiście teza Mackiewicza była najostrzejsza i też w sensie literackim najbardziej jakoś atrakcyjnie zilustrowana, bo Mackiewicz też pokazywał, że po stronie Polski walczyli biali Rosjanie, walczyli Ukraińcy, z kolei po stronie bolszewickiej pojawiali się Polacy, więc ta wojna jakby miała charakter ponadnarodowy i tradycyjne ideologie w niej nie odgrywały roli. Ale tak jak pani mówiła, Mackiewicz już jakby znał ciąg dalszy tego, co nastąpiło po roku 1920. Możemy gdybać oczywiście, czy gdyby stało się tak, jak chciał trochę Mackiewicz w roku 20, czy rzeczywiście dobito by bolszewików. Jeśli chodzi o czasy Polski Ludowej, to jakie były losy książek o Bitwie Warszawskiej? Wspomniany przez nas Rembek został praktycznie wymieciony z bibliotek jako pisarz antyradziecki. No tak, był to temat zakazany i nieobecny. Te książki, które powstawały w międzywojniu z najwybitniejszymi powieściami Rembeka, ale także wielu innymi, one były konsekwentnie wycofywane z bibliotek, przemielone na makulaturę, nie wznawiano ich. Rembek w Polu wydał w 1958 roku na emigracji, co no, skazało go dodatkowo na taki żywot na marginesie, więc te książki właściwie zostały zapomniane i właściwie mało kto już dzisiaj o nich pamięta, nawet historycy literatury o nich nie pisali, bo nie mogli albo nie chcieli. Natomiast pisarze krajowi no też mieli zakaz, właściwie do tego doświadczenia wracano rzadko i w sposób taki eufemistyczny. Przykładem była Sława i Chwała Jarosława Iwaszkiewicza, gdzie właściwie taka realistyczna strona tej wojny jest zatarta, a sama bitwa jest w taki skrajnie też pesymistyczny sposób ukazana, więc to jest taka biała plama, która wówczas powstaje w literaturze polskiej. Na emigracji powstają właśnie książki Mackiewicza, Sergiusza Piaseckiego, Floriana Czarneszewicza. W PRL to jest temat bardzo niewygodny dla władzy. Niemniej jednak Bitwa Warszawska wróciła w literaturze już po czasach Polski Ludowej, o czym porozmawiamy z naszym gościem, którym jest profesor Maciej Urbanowski, historyk literatury. Do tej rozmowy wrócimy po przerwie, która już teraz. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Gościem Trójki Literackiej jest profesor Maciej Urbanowski, historyk literatury. Panie profesorze, pisarzy zawsze korci, żeby pobawić się tematami historycznymi, zastanowić się, co by było, gdyby dzieje potoczyły się inaczej. Jeśli chodzi o Bitwę Warszawską, to już 7 lat po niej ukazuje się powieść Gdyby pod Radzyminem, w której to książce Bitwę Warszawską wygrywają bolszewicy. Podobny zabieg stosuje zresztą Marcin Wolski w jednej przegranej bitwie z 2010 roku. Co mają na celu takie zabiegi? No tak, gdyby pod Radzyminem napisał Edward Ligocki, rzeczywiście bitwę warszawską wygrywają bolszewicy i Polacy muszą dokonać niebywałego wysiłku, żeby ostatecznie jednak zwyciężyć. U Wolskiego jest jeszcze gorzej, bo przegrana bitwa warszawska powoduje właściwie na wiele dziesięcioleci zmiany porządku w świecie politycznego, ekonomicznego. Oczywiście te zabiegi z jednej strony miały na zasadzie kontrastu uświadamiać znaczenie roku 20 i Bitwy Warszawskiej, tego zwycięstwa. Byłoby bardzo źle, gdyby ta bitwa rozstrzygnęła się inaczej. Było to takie ćwiczenie dla wyobraźni historycznej, no ostatecznie mającej krzepić serce, ale także no pokazujące no, taką labilność historii, rolę trochę przypadku w historii, ale też no, generalnie wydaje mi się, że obok takiego elementu trochę zabawowego, ludycznego, no to przede wszystkim chodziło o dość zręczne podkreślanie znaczenia zwycięstwa roku 1920 i no, znaczenia wysiłku całego, czy większości polskiego społeczeństwa właśnie przed 100 lat. Dziś mamy sytuację taką, że Bitwa Warszawska chyba mocniej fascynuje scenarzystów i reżyserów niż pisarzy. Dlaczego tak jest? Sam się dziwię, bo rzeczywiście jest to temat trochę mało obecny i atrakcyjny literacko. Scenarzyści filmowi zresztą nie sięgają do tych książek, o których tutaj mówimy. Bardzo zresztą takich filmowych, myślę tu zwłaszcza o Rembeku, czy o Józefie Mackiewiczu. Na pewno jest też trochę tak, że po tych 100 latach nasza pamięć bardziej jest zdominowana przez doświadczenie II wojny światowej. Ono jest dla nas trochę bliższe i rzeczywiście ta II wojna światowa dotknęła Polaków w znacznie większym stopniu. No i te działania, ta socjotechnika komunistów PRL-u, no wszystko to spowodowało, że jakoś powiedziałbym tak, że nasza wyobraźnia, czy być może wyobraźnia pisarzy utraciła taki kontakt z jakiegoś rodzaju doświadczeniem i to jest taki temat do podjęcia, ale zarazem chyba temat bardzo trudny, choć wciąż pewnie poprzez nasze rozmaite rodzinne koneksje niektórzy z nas coś o tej bitwie także na takim gruncie prywatnym pamiętają. Gdyby pan miał dzisiaj napisać powieść beletrystyczną poświęconą właśnie Bitwie Warszawskiej, to jaka byłaby fabuła? O czym by opowiadała ta powieść? No ja nie jestem pisarzem, napisałem książkę historyczno-literacką, ale kończąc tę książkę, no, wspominam postać swojego dziadka, Jana Urbanowskiego, który w roku 20 miał 23 lata, był powstańcem wielkopolskim, no i walczył na północno-wschodnim froncie w roku 1920. Niewiele o tym epizodzie z życia swojego dziadka wiem, więc pewnie posiłkując się wyobraźnią, jakimiś szczątkowymi danymi, ukazywałbym losy właśnie tego młodego człowieka z wielkopolskiej wsi, uczestnika I wojny światowej, powstania wielkopolskiego i tego, co robił, co mógł robić w czasie Bitwy Warszawskiej. To by było jakieś takie wyzwanie dla mnie literackie, gdybym był pisarzem. Jest szansa, że taka książka powstanie? Raczej mała, ale nie traćmy nadziei. I tutaj skończymy naszą rozmowę. Wobec tego bardzo panu dziękuję. Historyk literatury profesor Maciej Urbanowski był gościem Trójki Literackiej. Ja również państwu dziękuję i do usłyszenia. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry państwu. Kwadrans Leszka Długosza albo kwadrans z Leszkiem Długoszem. To jest szczególna niedziela dzisiaj. Splatają się rozmaite wątki tej niedzieli tradycji polskiej. Co najmniej dla mnie trzy już od zeszłego roku. Najpierw te dwa pierwsze, czyli Dzień Wojska Polskiego, Święto Wojska Polskiego, rocznica odparcia, no, jakby to powiedzieć, tej nawałnicy straszliwej od wschodu, która zalałaby nie tylko dopiero zbierający się kraj, ale chyba i całą Europę. Wspomożenie przyszło ludzi, talentów wojskowych, ogromna wola całego kraju i wspomożenie z góry, jak się uważa ten cud nad Wisłą. Grajmy, wspominajmy. Akurat to jest piosenka legionowa, ale wtedy była też, dzisiaj się powie, na topie. Piękne wykonanie O mój rozmarynie, bo i piękna aranżacja, a śpiewa Maciej Miecznikowski.

złocie i brylantach modli się za nami. Aniołowie podtrzymują jej ciężką koronę i jej szaty, co jak noc są gwiazdami znaczone. Ona klęczy i swe lice, gdzie są rany krwawe, obraca patrzyła Warszawę. O ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie i w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie. Żołnierzom, którzy idą, śpiewając w szeregu, chłód i deszcze na pustyni, a ogień na śniegu. Niechaj będą niewidzialni, płynący w przestworzu, i do kraju niech dopłyną, którzy są na morzu. Każdy ranny niechaj znajdzie opatrunek czysty, i od wszystkich zaginionych niechaj przyjdą listy. I weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w twoją stronę, Matko Boska Częstochowska, pod twoją obronę. Niechaj druty się rozluźnią, niechaj mury pękną, ponad Polską błogosławiąc podnieś rękę piękną. I od twego łezpełnego królowo spojrzenia kaźń ostatnia niech się wstrzyma, otworzą więzienia. Niech się znajdą ci, co z dala rozdzieleni giną, Matko Boska Częstochowska, za twoją przyczyną. Nieraz potop nas zalewał, krew się strugą lała, a wciąż klasztor w Częstochowie stoi jako skała. I tyś była też mieczami pogańskimi ranną, a wciąż świecisz ponad nami, że najświętsza Panno. I wstajemy wciąż z popiołów, z pożarów, co płoną, i ty wszystkich nas powrócisz na ojczyzny łono. Podniesiemy to, co legło w wojennej kurzawie, zbudujemy zamek większy, piękniejszy w Warszawie. I jak w złotych dniach dzieciństwa będziemy słuchali tego dzwonka sygnaturki, co cię wiecznie chwali. Thank you.

ceny w dół. Wow, to super, Marian, idziemy! Ja ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy.